Хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. На лідскай авіябазе «Свабодзе» паведамілі, што падпалкоўніка Мікалая Грыднева, які загінуў учора ў авіякатастрофе Су-25 у Наваградскім раёне, пахаваюць у пятніцу, 15 чэрвеня. У Мікалая Грыднева засталіся жонка і дзве дачкі. За апошнія 3 гады ў Беларусі разбіліся 5 самалётаў і загінулі 8 лётчыкаў. Паведамляе Валер Каліноўскі. Вайсковы лётчык першай класы падпалкоўнік Мікалай Грыднеў 12 чэрвеня на авіяпалігоне паблізу мястэчка Бярозаўка Лідскага раёну выконваў манеўры на гранічна малой вышыні, калі ягоны Су-25 страціў кіраванне. Грыдневу далі каманду катапультавацца, але пілёт загінуў, адводзячы самалёт ад вёскі Навіны Наваградскага раёну. У Мікалая Грыднева, якому было 36 гадоў, засталіся жонка Таццяна, выкладчыца Лідскай музычнай школы, і дзве дачкі – 8-гадовая Насця і 8-месячная Варвара. Бацькі Грыднева памерлі некалькі гадоў таму. Мікалай Грыднев родам з Ліды, скончыў Кіевскую Суворовскую вучэльню, Тамбоўскую лётную вучэльню і Акадэмію Узброеных сіл Беларусі, распавяла Свабодзе сястра нябожчыка Алена. Это был замечательный человек. Веселый, жизнерадостный, оптимист по жизни и высококвалифицированный специалист. Я считаю, что это было так. Очень хорошо всегда отзывался о своем коллективе, дружно все у них происходило. Пра нейкія няштатныя сітуацыі брат нічога не распавядаў, кажа Алена. Учарашняя сталася першай і апошняй у ягонай біяграфіі. На 116-й штурмавой авіабазе паведамілі, што паводле папярэдняй інфармацыі хаваць Мікалая Грыднева будуць у пятніцу. Хорошы друг, таварыш баявой эксперт, спецыяліст Перокла. Могу рассказывать только положительно. Сказал Свабодзе один з калегаў Грыднева па лідскай авіабазе. На пытанне, якое зараз актыўна абмяркоўваецца на авіяфорумах, чаму не катапультаваўся Мікалай Грыднев, ягоныя калегі пакуль не гатовыя адказаць. Сейчас работает комиссия, и она установит, что, почему, где и как. За 3 апошнія гады у Беларусі разбілася 5 вайсковых самалётаў і загінулі 8 лётчыкаў. 30 жнівня 2009 году падчас авіяшоу ў польскім Радаме разбіўся Су-27 Баранавіцкай авіябазы. Загінулі пілёты Аляксандр Марфіцкі і Аляксандр Жураўлевіч. 21 красавіка 2010 году ля Ружан сутыкнуліся ў паветры 2 Міг-29, абышлося без ахвяр. 23 верасня 2010 году ў Ганцавіцкім раёне пацярпеў катастрофу Міг-29. Загінулі лётчыкі Сергей Каваленко і Александр Жигайла. 29 лістапада у раёне аэрадрому Пружаны адбылося крушэнне верталёта Мі-24 181 верталётнай базы. 3 чальцы экіпажа загінулі. Гэтую сумную храналогію ацэньвае адстаўны спецыяліст у галіне вайсковай лётнай тэхнікі. Ну, это самыя разныя прычыны. Здесь я вряд ли можна праследзіць какую-то тэндэнцыю. Там, когда 29-е, там столкновение, опять же, на полигоне, там, скорее всего, человеческий фактор. В Польше просто форс-мажор, насколько я помню. Тенденции невозможно проследить. Я считаю, что тут одно только может быть, что самолеты уже как не новые. Накопилось определенное количество неисправностей, которые не во всех случаях выявляются при ремонте. На узброенню беларускіх ВПС самолеты только советской вытворчасці. Самые новые из них выпущены у конце 80-х годов. Их ремонтом занимается Барановицкий авиаремонтный завод. От обслуговывания своих Су-25 у компании «Сухой» Беларусь отмовилась. Былы вайсковец, палкоўнік Уладзімір Бароўка, вайсковы лётчык першай клясы, шмат гадоў адслужыў на авіяцыйнай базе пад паставамі. І ён нярэдка выконваў такія ж навучальныя палёты, як і ягоны калега, што загінуў учора пад Наваградскай вёскай Навіны. Падрабязнасці ў Браніславы Станкевіч. Вось што удакладніў сёння для Свабоды Уладзімір Бароўка. Я быў камандзірам палка Су-24, а па суседству былі Су-25. Я летаў на всякіх малых і прадзельна малых высотах, на 25 метров, 30 метров. Это не так всё просто. Летаў на сваі дома. Маць видел, как когда, ну, палавік трасёт, я на ней прагружаў там. Аэрадром для рэактыўнай авіацыі з'явіўся пад паставамі ў 1950-е гады. Тут была база для бамбардзіровачнага і штурмавога авіапалку. Трагічныя здарэнні, калі лётчыкі разбіваліся падчас навучальных палётаў, былі частай з'явай, згадвае спадар Бароўка. У коммунист. Когда был Советский Союз, там была огромная страна, и там часто было такое, что вот раздевались чурчики и так далее. Я в советское время летал. Однако после распада Советского Союза у Беларуси стало радей чувать про подобное трагичное здоровье. У першую чергу тому, что в Беларуси просто поменяла войсковых формований, лечит господар Барокко. И он сошел на пенсию, когда обедзе войсковая база под поставами расформовали. Предприемство «Поставский меблевый центр» засновали, до речи, так само былые войсковцы-отставники, пристосовавши былые службовые помешкания под вытворчесть. Найбольш адзначыўся катастрофамі ваеннай тэхнікі Берасцейскі раён. З Берасця перадае Павел Канстанцінаў. Цягам апошніх некалькіх гадоў на Берасцейшчыне здарыліся тры авіякатастрофы з удзелам вайсковай тэхнікі. Баранавіцкія лётчыкі разбіліся на авіяшоў у польскім Радаме. Два гады таму ў Бярозе расфармавалі знішчальны лётны полк. Самалёты з Бярозы пераляцелі ў Баранавічы. На тэрыторыі былой базы цяпер Центр подрыхтовки и применения беспилотных авиационных комплексов. Як распавел жыхар Бярозовщины Анатоль Сахаруша, у народе ходят чутки, что там стоять и глушилки. Я не выключаю того, что они глушат навод и свободу нашу, другие такие радиостанции. Так и кажут люди, какие больше досвечные. Тут уже некие беспилотные самолеты в них заявились. Спадар Сахаруша распавел, что раней регион Бярозовщины-Пружанщины был нашмат больше насычаны войсками. Але з распадам Савецкага Саюзу зачыніліся і шмат якія базы. Анатоль Сахаруша кажа, што вайсковая база была і на месцы цяперашняй спецкамендатуры ў Купліне, дзе адбывае пакаранне на хіміі палітвязень Павал Севярынец. Там была вайсковая частка, але гэта звязана з войскамі проціпаветранай абароны. Там былі шахты, іх пазавальвалі. Там і великие такие бункеры, их там пристосовали Бордо, фермерская господарка, здесь некие склады у них есть. Войсковый майор запасу, наместник керовника Берастейской городской организации партии «Справедливый свет» Лявонтий Чепурных, расповел свободе, что лечить позитивным закрытие множества советских войсковых баз. Принято было решение их закрывать чисто экономически. Ведь в современной войне обилие баз, они нужны, но обилие их не нужно. Это большая нагрузка на экономику. Мяркуе майор запасу Лявонтий Чепурных. Сёння у сваім каментары для свабоды Мячаслаў Грыб заявіў, што лічыць цяперашнюю сітуацыю з былой вайсковай маёмасцю ў Беларусі вынікам безгаспадарчасці ўлады. У прыватнасці генерал Грыб кажа: при Советском Союзе на территории БССР находился Железная Белорусская военная округа, якая наличивала 230 тысяч войсковцев. На территории Беларуси находились тактичная ядерная зброя и стратегичная ядерная зброя. И этих городков было вельми шмат, амаль что территории чуть ли не кожного района. И коли распался Советский Союз, то влада не имела ни махчимости, ни сил, неяк нечто зрабить с гэтыми городками, с гэтыми территориями. Люди заставались без працы. Усюды было складано. Але вот прошел час, и у особных районах гэты городки неяк набыли пэвных господаров. Але у большинстве яны застались пустыми, да и разграбленными, никому не потребными. Это безгосподарчесть, зрозумело, это певная безгосподарчесть улады. Можно было, зрозумело, пристосовать эти помешкания до нечего, там, склады под мастерни, але улади не хапило розуму, не хапило махчимости, не хапило грошей, а отдать толково у приватные руки – так само не хапіла кемлівасці. Каментар Мячаслава Грыба. Ну, а зараз наша пытання. Чаму баявыя пілёты ў Беларусі гінуць у апошні час усё часцей? На пытання адказваюць гарадзенцы. Может, все-таки из-за того, что техника старая. Ну, все, что это когда-то ломается. Человек, ну, может быть виноват, но не всегда живет. Ну, частей больше, наверное, техника подводит. Надо новое выпускать. Техника? Ну, я знаю, что я служил на этом аэродроме в Росе. Там такие самолеты были, уже все добиты. Я видел, как их перевозили и все такое. Поснимали крылья и ночью их перевозили с Росского аэродрома. Тем более сухой не взял на обслуживание это самое. Эти самолеты, которые российских аэродромов пригнали сюда. Ну, а тут, возможно, специалисты у нас не такие хорошие там самолетные техники. Возможно, еще что-то. Может, состарелая техника? Тоже один из факторов. Ну, и летают, может, не хватает его керосина и бензина. Еды треба, как на той машине ездить, не поездишь, так сказать, или не полетаешь. Я как человек бывший военный могу сказать это однозначно. И человеческий фактор, и техническое состояние, все вместе. Су-25 поставили в Беларусь, поставили. А почему не заключили сухим договор на их обслуживание? Они остались, они говорят, мы ничего не будем делать. То есть мы сами, а мы сами с усами. Я говорю, мы виноваты, мы сами виноваты. И техника мы сами. Только так, больше никак. Никак, ни на что валить нельзя. Техника ходит тогда, техника ходит тогда, когда ее обслуживают. Когда к ней проявляет любовь и уважение к технике. Вот тогда она будет ходить. Техника очень старая. Техника, она вся, ну, уже, ну, короче, не соответствует времени. То есть эта техника еще там осталась. Мне кажется, это люди виноваты все-таки. Они там где-нибудь ошибаются и неправильно что-то делают. И потом происходят аварии. Нас так учили на чрезвычайных ситуациях. Я думаю, что это все сразу. И человеческий фактор, и техника, и, ну, как говорится, на старуху бывает пророка. Я думаю, что тут, ну, просто иногда так бывает. Не обстоятельства, может быть, просто элементарные. Однако нам и человеческий фактор, и техника может быть все-таки. Может быть, все-таки человеческий фактор больше. Потому что техника – это надежно, в принципе, считается. Поэтому все, скорее всего, все-таки человеческий фактор. Такие меркования мы почули у Гародни. После учорашней гибели военного летчика подчас учебно-маневрового полета министр обороны Юрий Жадобин заборонил все полеты войсковой авиации, покуль не завершатся следшие деяния. Криминальную справу по факте аварии контролюе керавництво следшего комитету. Як поведаміў Інтэрфакс з спасылкай на Мінабароны, нягледзячы на цяперашняе спыненне палётаў, вайсковая авіяцыя будзе ўдзельнічаць у парадзе 3 ліпеня ў Менску. Самалёты Су-25 традыцыйна бяруць удзел у такіх парадах. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. После учорашней гибели военного пилота у Новоградском районе министр обороны заборонил все полеты войсковой авиации, покуль не завершатся следшие деяния. Подполковника Миколая Гриднева плянуют поховать у пятницу. Символом репрессии у Беларуси президент Международной федерации права человека Сухайр Белхасен называет арышт Олеся Беляцкого. Поводле Белхасен теперь у Беларуси 13 политвязнев. У Менску на 15 тысяч сем'яў скаратілася чарга тых, хто мае патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў. Летась умовы для пастаноўкі на ўлік сталі больш жорсткімі. Часопіс «Архэ» выдаў кнігу «Палітычная гісторыя незалежнай Беларусі». Гэта выданне больш чым на 1000 старонак стала калектыўнай працай экспертаў. Жорсткія рэпрэсіі, якія пачаліся адносна грамадзянскай супольнасці Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў, толькі ўзмацніліся, заяўляе прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Сухайр Белхасен у сваім артыкуле, апублікаваным у французскім часопісе «Алтермонт». Сімвалам гэтых рэпрэсій з'яўляецца арышт Алеся Беляцкага, старшыні праваабарончага цэнтра «Вясна». Белхасен подкресливает, что сегодня у Беларуси 13 политзняволенных, которые отчувают великий тиск, позбавлены адвокатов, были под судом по несколько разов запар и осуждены до суровых покараний. Не варто подманываться и на конт недавнего вызволения двух лидеров оппозиции, кандидата в президенты Андрея Санникова и координатора ягонай кампании Дмитрия Бондаренки. Гэтае вызволение, як лічыць Белхасен, не знак нейкой либерализации режима Лукашенки. Оппозиционеру отпустили на волю только после тяжких физических и моральных катаванняў, якія применялись до их, каб примусить подписать лист президенту с просьбой об помиловании. Як лічыць Белхасен, вызваленне Бандарэнкі і Саннікава стала магчымым толькі дзякуючы міжнароднаму ціску. Аднак санкцыі, якія прымаюцца супраць Беларусі, павінны быць больш мэтанакіраванымі і трапіць у самае сэрца рэжыму, піша Сухар Белхасен у французскім часопісе. Ну а зараз беларускія палітыкі і грамадскія дзеячы Беларусі працягваюць абмяркоўваць тэму, ці закране амністыя, прымеркаваная да 3 ліпеня, палітвязняў. Перадае наш корэспандэнт Алег Рузіловіч. Выступаючи 12 червня на нараде про будущую амністыю, Александр Лукашенко заявил, что с этого процессу треба выключить политический момент. У коментарах, якія гучалі учора на тэму амністыі, назіральнікі сыходзіліся на думцы, што пад яе не падпадуць вязні, якіх праабаронцы лічаць палітычнымі. Між тым, паводле міністра ўнутраных справ Беларусі Ігара Шунеевіча, палітычных вязняў у Беларусі няма, а амністыя закране амаль 10% асуджаных. Ці азначае гэта, што камусьці з палітычных усё ж удасца выйсці на волю? Вядомы праабаронца Гары Паганяйла не выключае, што з некаторых палітвязняў знімуць пагоду пакарання, і гэта паўплывае на іхні лёс. Па ўсловам нового закона аб амністіі, можуць хто-то із сідзельцаў, в том числе і Статкевіч, пападуць вот на эту амністію, сакратят год лішэння свабоды. А это за собой может повлечь, например, переход в колонию открытого типа, как в народе говорят, химия, затем и условно-досрочное освобождение, если сроки там будут соответствовать. Я в качестве предположения только высказал такую мысль. А вот как будет записано это в законе, потому что закон-то каждый раз меняется, это не стандартный закон один на все случаи жизни. Гары Паганяйла мяркуе, што ў законе аб амністыі можа не быць агаворкі, паводле якой звычайная амністыя не распаўсюджваецца на тых, хто раней ёю скарыстаўся, як Мікалай Статкевіч ці Павел Севярынец. Малзафронтаўцы Дмітрий Дашкевіч і Эдуард Лобаў, праабаронца Лесь Беляцкі, экс-кандыдат на прэзідэнта Мікалай Статкевіч, хто раней, хто пазней атрымлівалі пакаранні за парушэнне турэмнага рэжыму. Былы кандыдат на прэзідэнта Віталій Рымашэўскі мяркуе, што гэта зроблена дзеля таго, каб прымусіць падпісаць прашэнне памілаванні. Вызвалення не будзе да напісання прашэння аб памілаванні, гэта адназначна было заяўлена на нарадзе Лукашэнкі. Дадатковае парушэнне пазбаўляюць іх магчымасці трапіць пад амністыю, якая павінна быць неўзабаве. Гэта робіцца адмыслова, безумоўна, гэта правакацыі адназначна, каб пакінуць дзеля іх толькі адну магчымасць, гэта напісанне прашэння аб памілаванні. Магчыма, хтосьці там адзінкавай асобай і ўсё ж такі трапіць пад амністыю, але зноў-такі тут гадаць не выпадае. У ліку вязняў, справы якіх звязаныя з палітыкай, актывіст анархісцкага руху Александр Францкевіч. Юнак адбывае ў эвацыйскай калоніі 3 гады зняволення за тое, што здымаў на відэа, падпал аднадумцамі дзвярэй ізаляцыйнага крэсла ды іншыя эпізоды. 13 чэрвеня мой звонок заспеў Татьяну Францкевіч у эвацыйскай калоніі, дзе трымаюць яе сына. Маці вядома, што нядаўна сына пакаралі за парушэнне турэмнай дысцыпліны. А какие докладно? Незначительные такие нарушения. То поймали, что руки не по швам был, вот так вот, да. Не так ответил начальству. Ну, такие вот незначительные. То спал, когда не положено. Ну, длительное же свидание не дали. Ну, вот передачка у нас одна осталась, так я уже передачку привезла, чтобы успеть тоже, чтобы ее не успели лишить. Потому что тут пошли везде нарушения за нарушениями. Непонятно, что творится. Скорее всего, перед амнистией, чтобы не амнистировать их, да и все. Маці палітвязня Татьяна Францкевіч сёння адведвае свайго сына ў Івацевіцкай калоніі. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Надзея Марчук з вёскі Глінянкі Кобрынскага раёну. Для нас, вясковых людзей, палітыка – гэта ў першую чаргу цэны. І не толькі тыя, што ў краме, але і закупачныя цэны на сельгаспрадукцыю, за кошт якой у значнай ступені мы выжываем. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Адказы Валянціна Жданко пазней у праграме. У Мінску на 15 тысяч сем'яў скарацілася чарга тых, хто мае патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў. Пасля зверкі выявілася, што ў чарзе няпоўных 270 тысяч сем'яў. Пра гэта паведаміў намеснік старшыні Менгарвыканкаму Сергій Радаман на прэсавай канферэнцыі ў мэрыі. Раней чарга тых, хто мае патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, штогод павялічвалася. Аднак у 2011 годзе умовы для пастаноўкі на ўлік сталі ў Мінску больш жорсткімі. Каментуючы гэта, эканаміст Леонід Злотнікаў адзначыў, палітыка забеспячэння насельніцтва жыллём, якая існуе ў краіне, скончылася тым, што большая палова кватэр пайшла не па прызначэнні. Тому и потребна была некая чистка этой черги. С початку этого года были приняты новые правила постановки на улик, и они стали более жесткие. Те, кто стоят на черге, те имеют право отримывать и льготные кредиты. А льготные кредиты, они залик другой частки населения. Когда мы возьмем опошние годы, то мы бачим, что если только половина с тех, кому потребно жилье, будуя его, а другая половина насельніцтва. Гэта тыя, хто будуюць другое, трэцяе, чацвёртае, нават пятае жыллё. Туды хаваюць грошы ад інфляцыі. Трэба было навесці парадак у чэргах, таму што і карупцыя вялікая тут. Такім чынам, эканаміст Леонід Злотнікаў пракаментаваў навіну пра тое, што чаргу на жыллё ў Менску пачысцілі. З вамі Радыё Свабода. Часопіс «Архэ» выдаў кнігу «Палітычная гісторыя незалежнай Беларусі». Гэта важкі том фармату А4 і аб'ёмам больш як 1200 старонак. Пра яшчэ адну версію найноўшай беларускай гісторыі распавядае наша корэспандэнтка. Рэдактар «Палітычнай гісторыі незалежнай Беларусі» Валер Булгакаў сцвярджае, што гэтае выданне на цяперашні момант з'яўляецца самай поўнай крыніцай ведаў па сучаснай беларускай палітычнай гісторыі. Кніга апісвае падзеі, якія адбываліся ў нашай краіне з канца 80-х па 2006 год, распавядае Валер Булгакаў. Выданне гэта важна для мяне з той простай прычынай, што ў дзяржаўных, так думаюць, структурах пад дзяржаўнай апекай такога кшталту публікацыі была б немагчымая, бо яна акурат прысвечана той фактуры, якая выкрэсліваецца альбо замоўчваецца. Ну, напрыклад, вы нідзе не знойдзеце артыкул, прысвечаны імпічменту Лукашэнкі. У 1996 годзе ў гэтай публікацыі былі суддзі канстытуцыйнага суду, гэта значыць Александр Вашкевіч і Міхаіл Пастухоў, вельмі дэталёва апісваюць, якім чынам ледзьве не адбыўся гэты імпічмент. Булгакаў кажа, што ў кнігі складаная перадгісторыя. Асноўны корпус тэкстаў пісаўся з 2001 па 2007 год у рамках дзейнасці нефармальнага кола экспертаў пад назвай «Менская аналітычная група». Збіраючы тэксты пад адной вокладкай, рэдакцыя грунтоўна апрацавала іх. Так, каб у выніку атрымаўся разгорнуты малюнак палітычных працэсаў найноўшай беларускай гісторыі. Вельмі сімвалічна, што кніжка выйшла ў першыя годкі смерці Віталія Сірыцкага. Там друкуюцца ягоныя раннія тэксты «Эканамічная палітыка Лукашэнкі», а таксама тэкст, прысвечаны палітэканоміі расійска-беларускай інтэграцыі. Што датычыць самога кола экспертаў, то яно вельмі шырокае і ўключае як вядомых палітолагаў, якія працуюць у незалежных установах, напрыклад, Андрэй Казакевіч, альбо Дзяніс Мілянцоў, альбо Андрэй Яго. Так і выкладчыкаў беларускіх універсітэтаў. Валер Булгакаў кажа, што плюс і адначасовы мінус гэтай кнігі ў тым, што яна стваралася літаральна па гарачым следзе. Апроч аналітычных тэкстаў, яна змяшчае багата фотаздымкаў. Многа што з памяці сціраецца, а кніга, напрыклад, прэзентуе карціны парламенцкага жыцця ў мурах Верховнага Савету БССР 12-го склікання, або, напрыклад, сцэны сутыкнення Лукашэнкі, Шарэцкага, Ціхіні – как конституционного кризиса 1996 года. Не чекайте от яе некого, так бы мовить, присмаку сенсаційности. Мета ставилась сознательно, практично, прагматично, это значит попробовать спокойно и разважливо асенсовать то, что с нами здарилось. Один из авторов книги «Политолог» Андрей Казакевич лишит, что политическая история незалежной Беларуси створить пленную глебу для дальнейших доследований. Андрей Казакевич. То, что зараз, конечно, изведено у одну книгу, одно перевыдадено, может быть, доступно больше широкому кругу читачу, я думаю, что будет иметь становящий эффект именно для якости и полноты анализа белорусской политики. У якости додатку у книгу включены раздел «Партийная система Беларуси. Белорусские политики», який описывает большую частку политичных структур, что існавали в этот период. Уважаючы на змест, кнігу наўрад ці можна будзе набыць у дзяржаўных кнігарнях, таму шукаць яе варта ў незалежных распаўсюднікаў. У пачатку 90-х Васіль Быкаў уручаў дыпломы першым выпускнікам Нацыянальнага дзяржаўнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа, які ў часы адраджэння быў не толькі адукацыйнай установай, але і асяродкам выхавання будучай беларускай эліты. У червені 2003-го слови Быкова на хвалях свободу оборону ліцеїстів, яких улади виселили з помешкання, і заповіт змагатися за родну мову були апошніми словами апошнього быковського інтерв'ю. Сьогодні у червені кожен день випускники ліцею, теперішні і колишні, будуть читати у ефіри «Свободи» рядки з улюблених быковських твораў. І сьогодні Наталья Гринкевич, випускниця 2012 года, читає приповість «Кошка і мишка». Яна верила у Добрыню. Тим более, от такой ладной молодой кошки, якой она не зробила нічого кепского, нават не раззлавалася на яе. Мишка розуміла, що увогуле кошки – вороги мишек. Але ж мусіць, і кошки бувають розные, злые і добрые. Так само, як і миші. Яна, во, наприклад, зусім добрая мишка, нікому ніякого зла не учинила, не покривдила ні водної кошки. Навошто ж кошце забивати її, каб полуднувати? Але ж тоя можна зробити з якою іншою мишкою, не обов'язково з єю. Кошка усе озиралася по боках, ніби чекаючи чого, а мишка нерухомо лежала у долі і розважала. Розважала про справедливість. Усе ж несправедливо, уладкований світ, коли одні істоти дуже і нахабні, а інші – слабі і палахливі. Слабым і палахлівым жывецца кепска, і мусіць, таму яны дбаюць пра справядлівасць, Добрыню і спагаду, ды дужыя не зважаюць на тое. Але і праўда, нашто дужым спагада? Дужым патрэбна яшчэ болей сілы, бо сілу сіла дае. А што вы рабіць беднай мышцы, у якой ці не зусім перакушаны карак? Але ж кошка зусім не страшная, нават прыгожая, і пыска, і вусікі, хаця навошта яна аблізваецца? Што тое значыць? І раптом кошка стрепянулася, зыркнула косими вочками у бок недалекого ганку. Мишка стялася усім своїм маленьким тельцем. На ганку, погрозливо вигнувши хвост, страшний мордатий кот. Мабуть, он уже згледів на воддаль кошку з небаракой мишкой. Кошка, певно ж, сполохавшися, дуже хапнула зубами мишку і кинулася під лапухи. Там яна разом прикончила бідну мишку. Опошня думка, якою було. Добре, що яна урятувалася від кота. Мишка до конца заставалася оптимісткою. Червень з Быковим. Наталья Гринкевич читала уривок з приповісті «Кошка і мишка». З вами Радіо Свобода. Основна тема дня. Після учорашньої гибелі воєнного пілота у Новоградському районі міністр оборони заборонив усі польоти військової авіації, покуль не завершаться слідчі дії. Подполковника Миколая Гриднева планують поховати у п'ятницю. Символом репресії у Білорусі президент Міжнародної федерації правов чоловіка Сухайр Белхасен називає арешт Алеся Беляцького. Поводле Белхасен, тепер у Білорусі 13 політв'язнів. У Мінську на 15 тисяч сім'ї скоротилася черга тих, хто має потребу у поліпшенні жильових умов. Літось умови для постановки на улік стали більш жорсткими. Часопіс «Архе» видав книгу «Політична історія незалежної Білорусі». Гэта видання більш, чим на 1000 сторонок з розгорнутим оглядом політичних процесів у країні до 2006 року стала колективною працею експертів.